Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 czerwca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wczoraj strażacy wyjeżdżali do akcji prawie 1000 razy. Usunięto awarię i woda w całym Zawierciu znów nadaje się do picia. W Lucernie w Szwajcarii upamiętniono konsula Konstantego Rokickiego. W sobotę strażacy wyjeżdżali do akcji prawie 1000 razy. Prawie 4600 strażaków i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej brało udział w działaniach związanych z silnymi burzami i wiatrem na terenie kraju, powiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. Według informacji strażaków podczas wichur nikt nie zginął, a ranna została jedna osoba. Dziś strażacy także nie próżnują. Około 300 interwencji odnotowały od północy warmińsko-mazurskie służby. Wciąż jeszcze pracują przy usuwaniu skutków intensywnych burz, jakie przeszły nad region. Około 200 interwencji dotyczyło usuwania z dróg i chodników powalonych przez wichurę drzew i gałęzi. Niektóre z nich spadły na linie energetyczne i służby wciąż pracują przy usuwaniu awarii, m.in. w Osieku, Ławkach i Lipowinie w powiecie braniewskim. 112 razy strażacy wyjeżdżali do wypompowywania wody z zalanych posesji, garaży i piwnic. Najwięcej takich interwencji było w powiatach elbląskim, braniewskim oraz w Olsztynie, gdzie zalane były m.in. podziemne przejścia łączące perony na dworcu głównym. Przypomnijmy, we Frydnowach w powiecie iławskim piorun uderzył w wieżę kościoła. Iglica świątyni została zniszczona, ale strażacy uratowali pozostałą część budynku i jego wyposażenie. Na Warmii i Mazurach jest pochmurno, ale nie ma ostrzeżeń meteorologicznych. A relacjonowała Beata Gajlewska z Radia Olsztyn. Woda w całym Zawierciu jest już zdatna do picia. Badania wykazały, że nie ma w niej bakterii grupy coli. Kłopoty mieszkańców miasta rozpoczęły się w piątek. Wtedy w sieci wodociągowej wykryto bakterie. Na ulicach miasta pojawiły się beczkowozy. Więcej informacji w relacji Pauliny Kurek z Radia Katowice. Od piątku nieskażona woda pitna i gospodarcza trafiała do mieszkańców Zawiercia w wielu lokalizacjach. Pracę wszystkich służb koordynował sztab kryzysowy. Około 500 tysięcy litrów przegotowanej wody rozwiozły beczkowozy. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wydało ponad 30 tysięcy litrów wody butelkowanej. 0,5 tysiąca litrów płynu trafiło w sumie także do pasażerów komunikacji miejskiej. Ciągłej dezynfekcji w celach ochronnych będzie podlegała sieć wodociągowa zasilająca ujęcie Stary Rynek. Z tego powodu woda może mieć specyficzny zapach i ewentualnie smak pochodzący od obecności podchlorynu sodu. Na mieszkańcom zalecono kilkuminutowe przepłukanie nieużywanych kranów. W Lucernie w Szwajcarii upamiętniono konsula Konstantego Rokickiego. Na miejscowym cmentarzu w uroczystościach z okazji 120. rocznicy urodzin polskiego dyplomaty, który ratował Żydów w czasie II wojny światowej, wziął udział wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin. Podkreślił, że Konstanty Rokicki był jednym z nielicznych dyplomatów, którzy w czasie II wojny światowej bezinteresownie pomagali Żydom. Można powiedzieć, że uratował co najmniej setki osób. Myślę, że dla nas wszystkich było czymś bardzo wzruszającym, że jedna z tych ocalonych osób, wtedy półtoraroczne dziecko, dzisiaj mogła towarzyszyć nam w tej uroczystości. Konstanty Rokicki był wicekonsulem w Bernie w latach 1939-45. Razem z innymi polskimi dyplomatami i politykami był członkiem grupy ambasadora Aleksandra Ładosia, zwanej też grupą berneńską. Masowo fałszował paszporty paragwajskie, żeby ratować Żydów z terenów okupowanych przez Niemców. Polskie Radio włącza się w pomoc dla Stana Borysa. Jutro o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbędzie się specjalny koncert charytatywny na rzecz artysty, który po udarze wymaga specjalistycznego leczenia oraz długiej i kosztownej rehabilitacji. Ideę koncertu chwali przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski. Ja myślę, że Polskie Radio tutaj pokazuje swoją tradycję i swoją opiekuńczą twarz tak naprawdę, bo Polskie Radio od początku, czyli od prawie 100 lat, jest opiekunem polskich artystów i to oczywiście głównie opiekunem w momencie startu i trwania ich kariery, promowania ich kariery, promowania polskiej sztuki, polskiej muzyki, piosenki. Natomiast jak się okazuje, na tym się nie kończy. Koncert będzie transmitowany na portalu polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie słonecznie, na pozostałym obszarze pojawią się chmury. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu przelotny deszcz i burze od 24 do 27 stopni. Chłodniej tylko na północy, nad morzem i w rejonach podgórskich od 19 do 23 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Panna Maria oczywiście i wielki Ivan Lynch. Ivan, który dzisiaj właśnie świętuje urodziny, więc wraz z nim biesiadujmy i ja proponuję, żeby uczcić jego rocznicę tym, że po prostu posłuchamy sobie muzyki luzofońskiej, muzyki lizbońskiej nawet powiedzmy sobie precyzyjnie i to nie będzie takie znowu bardzo trudne, bo oni w sumie wszyscy w Lizbonie bawią, nawet ci, którzy są z Cabo Verde, którzy są z Angolii, z Mozambiku, z Brazylii, nawet Iwan w końcu spędza pół roku w Lizbonie. To piękniejsze pół, kiedy w jego rodzinnej Brazylii zima. No dobrze, to zaczynajmy od Nancy Vieira z nowej płyty. Lavadouro e tava te paio para poder bar com cheiro. Quem que crê com cheboca tá lixe lavadouro e tava te paio para poder bar com cheiro. Boca com nariz é na paio que mora. Quem que quer crescinca tá entrar na festa. Boca com nariz é na paio que mora. Quem que quer crescinca tá entrar na festa. Ora que botiga, bota pedir licença, desde chavo passa, pra vou poder pa concher. Ora que botiga, bota pedir licença, desde chavo passa, pra vou poder pa concher. Boca com nariz, é na paion que mora. Quem quica crescinca tá entra na festa. Boca com nariz, é na paion que mora. Quem quica crescinca tá na festa. Quem que crê com cheboca tá de xir lavador. Ele tá bater paio para poder pa concher. Ora que botiga bota pedir licença, desde chavo passa pra vou poder pa concher. Boca com nariz é na paio que mora. Quem que cá crescinca tá entrar na festa. Boca com nariz é na paio que mora. Fica crescinca até entrar na festa. Boca com nariz é na paio que mora. Quem fica crescinca até entrar na festa. Boca com nariz é na paio. Boca com nariz é na paio que mora. Boca com nariz é na paio que mora. Boca com nariz é na paio que mora. Thank you. Thomas i Wieja. Ja myślę, że dobry czas, żeby Państwa uprzedzić lojalnie, że Nancy Wieja z nową płytą właśnie po raz pierwszy pojawi się w Polsce. To znaczy, ona była rzecz jasna na rozmaitych siestowych naszych projektach, ale jeszcze nie grała wciąż swojej nowej muzyki. To się stanie jesienią, kiedy miną pierwsze upały, a Państwo wciąż będą tęsknić za słońcem, czy też już będą. A może tak, to wówczas pojawi się Nancy w październiku, bodaj między 8 a 13. Proszę się rozglądać. No a teraz w sieście dawno niesłyszany Boyże Mendes i taki temat, który, jeśli Państwo po Lizbonie pospacerują jakoś intensywnie, to prędzej czy później z jednego z zaułków on z całą pewnością Was dogoni, bo każdy lub prawie każdy zespół kaboverdyjski uliczny sięga po ten klasyk Boya. No a my z kolei przypomnijmy go w oryginalnej wersji. Terra Cabo Verde e bolachinha e doce e sucrinha que pomba com cheiro minha terra Cabo Verde joia crioula estrela e boca e ponta subir nascer joia crioula estrela e boca e ponta subir nascer e bronze na perca belo sol na Cabo Verde noite e lua moreninha crecer e bronze na perca belo sol na Cabo Verde e noite e lua moreninha crecer joia crioula estrela e boca e ponta subir nascer joia crioula estrela e boca e ponta subir nascer por gentileza tem doçura cria melodia e fantasia da minha espírito da boa amor fazer minha mundo feliz. Leva-me a boca e vamos sentir o calor. Joia, crioula, estrela e boca e ponta subir nascer. Joia, crioula, estrela e boca e ponta subir nascer. Boyże Mendes, a my dzisiaj w drugiej odsłonie siesty świętujemy urodziny wielkiego Iwana Linsza w ten sposób, że zanurzamy się w muzykę luzofońską, lizbońską. Jeśli Państwo gdzieś ostatnio bawili w tamtych stronach, to niewykluczone, bo w końcu parę dni temu minęła nam słynna noc świętego Antoniego. To się pewnie Państwo nasłuchali, szczerze mówiąc, wściekłego bitu. A tymczasem Lizbona poza sezonem brzmi w tych rozkosznych barwach afrykańsko, brazylijsko, nawet dalekowschodnich. brzmi muzyką zmysłową, akustyczną, zanurzoną chwilami także w jazzie, co my szczególnie sobie cenimy. A skoro już o tym mowa, to niech pojawi się Anabela Aya, powabna Angolanka, która no, miała akurat to nieszczęście, że pojawiła się w Sieście niejako równocześnie z absolutnie boską Lucią de Carvalho. Ale o ile Lucia właściwie od nas nie wychodzi, co sprawia mi nawiasem mówiąc sporą przyjemność, wierzę, że i Państwu, to Anabela Aya bywa rzadko, a bardzo chciałbym też Państwa na czułą uwagę na nią zwrócić. Proszę ją zapamiętać, bo to świetna i zdolna dziewczyna. Anabela Aya w Sieście. I tak się jakoś rozbrykaliśmy, że zapomnieliśmy, iż tak naprawdę jesteśmy w Lizbonie. Świętujemy urodziny Iwana, wędrując po tych wąskich uliczkach i przysłuchując się, jaka muzyka z którego zaułka do nas dochodzi. No więc prędzej czy później, nieuchronnie musi się zdarzyć, że zabrzmi fado. I ja od razu się usprawiedliwiam. Głowę posypuję popiołem. W tym czerwcu nie pojechałem do Lizbony. Bywałem tam często w czerwcu właśnie na Noc Świętego Antoniego. Robiliśmy tam warsztaty fotograficzne, ale to napięcie, ten zgiełk, to zamieszanie, ten tłum z czasów fesztasz, które właśnie tam trwają, strasznie mnie zmęczyły, więc może poczekam do jesieni. Ale ominęło mnie oprócz Nocy Świętego Antoniego coś jeszcze, mianowicie premiera nowej płyty Pedro Mutinho. No nie mam jej, ale wysłałem stosownych emisariuszy, żeby tam troszeczkę ponegocjowali, może z samym Pedro. I płytę tę przywieźli. Zanim to wszelako zrobią, to chciałbym sięgnąć do klasyki naszego przyjaciela. To jest muzyka ściśle lizbońska z płyty, która jest ukłonem w stronę legendarnego albumu Łomej na Cidade Carlosa do Carmo. I jak Państwo pamiętają, na płycie nowu Łomej na Cidade wszyscy ważni artyści luzofońscy sięgnęli po tamte klasyczne piosenki mówiące o urodzie portugalskiej stolicy. Wśród nich właśnie Pedro. Vou pelas ruas da noite com basalto de tristeza sem passeio que me acoite rosa negra à portuguesa. É por dentro do meu peito triste que o silêncio se insinua na graste. Noite, noite que despiste a ternura que me deste um canto abandonado, uma mulher sozinha num caixote entornado, a mágoa que é só minha levo aos ombros as esquinas. Trago varandas no peito e as pedras pequeninas são a cama onde me deito. És azul claro de dia e azul escuro de noite, Lisboa sem alegria, cada estrela é um açoite, a queixa de uma gata, o grito porta no tejo, uma fragata que me parece morta. Morro aos bocados por ti, cidade do meu tormento. Nasci e cresci aqui, sou amigo do teu vento. mania. Cada rua é uma veia intensa, por onde corre a cantiga da minha voz, que é imensa. Wciąż mnie wzrusza ten dawny Pedro. Dawno go zresztą też nie słyszałem na żywo. Pedro Moutinho ostatnio brzmiał w naszych okolicach na Fado Festiwalu w Grudziądzu. To było w zeszłym roku, rok temu prawie dokładnie. Proszę zajrzeć do Grudziądza, nawiasem mówiąc, na trzeci już Fado Festiwal w ostatni weekend czerwca w tym roku. Będzie Tania Oleiro, będzie co ciekawe, niebanalne, Stanisława Celińska i wielu, wielu innych artystów, więc jeśli państwo gdzieś będą w pobliżu tego bajecznie pięknego miasta, to proszę zajrzeć koniecznie. Nawiasem mówiąc, wielbię od zawsze, to jeden z moich ukochanych filmów Andrzeja Wajdy, Tatarak. I jakoś nigdy się nie zorientowałem, że on był głównie w Grudziądzu właśnie kręcony. Z jakiejś niepojętej przyczyny sądziłem, z pojętej, bo przecież Iwaszkiewicz, według którego opowiadania ten film powstał między innymi, był raczej związany z Sandomierzem. I sądziłem, że ta Wisła tam to jest Sandomierz. Otóż nie. Te wszystkie najpiękniejsze kadry to Grudziądz właśnie, więc choćby dla czystej przyjemności obcowania z pięknem krajobrazu, jeśli już nie muzyki. Proszę się tam wybrać. A u nas w Sieście w ramach świętowania urodzin Iwana Lynch'a i tym samym zanurzania się w muzyce lizbońskiej z Gwinei-Bissau Eneida Marta. Pertenço, só sei contra isso, não vejo. cheveux verte, passo a passo, tu compre esse amor feito aço. Neyda Marta z Gwinei Bissau, jednego z najuboższych zakątków Afryki swoją drogą. Wiem, że mnie teraz rozszarpią wszyscy entuzjaści muzyki korzeni, ale no to chyba zresztą nie jest żadna tajemnica, że my w Sieście właśnie to kochamy najbardziej, kiedy tradycja afrykańska miesza się z europejską, z tą naszą harmonią, z jakimś jazzowym też doświadczeniem, w tym wypadku z tymi obligatami saksofonu sopranowego. To spotkanie kultur szalenie jest siestowe, bardzo mi bliskie. Ilekroć sięgamy do takiej muzyki korzeni właśnie, jako się rzekło, ona mi się nieuchronnie wydaje zbyt prosta, zbyt motoryczna, zbyt transowa, zbyt jednostajna. No ale nie o tym, tylko o tym, że błąkamy się dzisiaj po Lizbonie z wielkim tortem urodzinowym dla Iwana Linsza i słuchamy, co tam brzmi z którego zaułka. No i prędzej czy później spotkamy mojego serdecznego przyjaciela, od którego poniekąd wszystko się zaczęło. Dawno niesłyszany w Sieście, nie wiem, który to już z dawno niesłyszanych dzisiaj artystów, Betu Betuk i obok niego Fernando Girão. Ale się panowie rozbrykali. Betu, Betuk i Fernando Girão. Lisboa, Rio e Havana. Wbrew pozorom jest to utwór instrumentalny, bo Fernando Girão śpiewał zgoła po waleńsku. Próżno tam jakieś słowa rozróżniać. Natomiast kiedyś z Beto wsiedliśmy i pomyśleliśmy, że fajnie byłoby tę piosenkę nie tyle przetłumaczyć właśnie, skoro nie miała słów, ale napisać do niej jakiś tekst polski, co też się stało. I ja jakże odważnie napisałem tekst pod zaskakującym tytułem Lizbona, Rio i Havana właśnie. Może ktoś pamięta dawne czasy. A my powoli tę naszą lizbońską wędrówkę kończymy i włączamy stare radio. To jest Tristão da Silva, oczywiście wielki mag muzyki portugalskiej lat 50. Ktoś powie nawet zanurzony w tradycji fado, tak po uszy, ale szczęśliwie nie całkowicie, nie po czubek głowy, bo od czasu do czasu sięgał w swoim życiu także na przykład po latynoamerykańskie rytmy, a i bolera nawet. Sięgnijmy do naszej płyty siestowej Boleriosa i tam Tristão ma dla Państwa piękną niespodziankę. Desejo alguém que não sinta cansaço de apertar-me sempre, sempre em seus braços. Desejo alguém que também goste de mim, para seguir bem juntinhos os mesmos caminhos até ao fim. Desejo alguém de olhar sedutor para construir nosso ninho de amor. Alguém que não jure por prazer de jurar, com esse alguém é que eu vivo a sonhar. Od razu mi się przypomniały te nasze wspólne noce na trójkowym Siesta Festiwalu. Zawsze słuchamy razem tej muzyki podczas naszych biesiad w tawernie Fado. Tristão da Silva z naszej płyty Boleriosa, a tam też Nat King Cole. Wszak Nat jest zestawem obowiązkowym w tym roku. W każdej sieście się pojawia z okazji swojego stulecia urodzin. Tutaj Iwana Linsza przebija bez kłopotu. No więc Nat dzisiaj też z bajecznym bolerem, które potem przejmą od niego Chucho i Bebo Valdez na dwóch fortepianach.